Kuş 90 senesinin Mayıs ayının 20'si günlerden pazar. Fatih İskender Paşa Camii'nde ikindi namazını itabeden Fatih Şerif dersleri dinliyoruz. Hakim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Nahmeduhu bi cemi'i mahamidih. Lehül hamdü kemâ yenbeği li celâli vecihihi ve li azimi sultanihi. Vessalâtu vesselâmu alâ seyyidil evveline vel âhirîn. Senedina ve mededina Muhammedinil Mustafa'l emin ve âlihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ilâ yevmiddin. Emma ba'd, fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atid dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve bis senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâne yekrahu ref'as savti indel kıtâli. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada, ahirette üzerinize olsun. Rabbimiz iki cihanda saadete, selamete cümlenizi nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek şemailini, adetlerini, itiyatlarını, özelliklerini, sevdiklerini, sevmediği şeyleri, hayatından sahneleri anlatan kısımları bitirmek üzereyiz. Ramuzül Ahadis kitabımızın son sayfalarına geldik. 561. sayfanın başından okuyacağız şimdi. 562. sayfada da kitap tamam oluyor. Demek ki kitabı hatmetmiş oluyoruz. Bazı haftalarda ben okudum, bazı haftalarda çok kıymetli Hoca Efendi kardeşlerimizden bazı alimler burada size hitap ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Eksiklerimiz, kusurlarımız varsa bağışlasın. Kur'an-ı Kerim'in hatmi gibi sonuna gelince tekrar başına geçeceğiz. Herhalde bir iki haftadan sonra inşallah tekrar başından itibaren hadis-i şerifleri okumaya başlayacağız. İnşallah bu sefer bu başından daha kuvvetli başlarız. Her dersi yaptıktan sonra hadis-i şerifleri dergilerimizde basarız inşallah. İlave olarak veririz de sizin de elinizde bulunmuş olur diye düşünüyorum. Allah mali imkan verirse öyle yaparız. Şimdi şu hadis-i şerifleri bitirdikten sonra Şemail-i Şerife dair bölüm gelmişti. Onu da bitirmek üzereyiz. Bunları okuyoruz. Okumaya geçmeden önce her zaman olduğu gibi başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhu pakine, biz aciz naçiz ümmetlerinden sevgimizin, saygımızın bir nişanesi olsun diye, bir hediye olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup hediye ediyoruz. Allah-u Teala Hazretleri ruhu pakine vasıl eylesin, şefaatine cümlemizi nail eylesin. Ayrıca Peygamber Efendimizin mübarek âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının kıyamete kadar kendisini sevip, kendisine inanıp, kendisine tabi olan cümle müminin-i müminatın ruhlarına ve Hazreti Adem Safiyullah atamız aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş olan, vazife görmüş olan, dünyanın nerelerinde nice hizmetler yapmış olan Enbiya ve Mürselin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain hazretlerinin ruhlarına ve cümle Evliyaullah'ın, Allah'ın sevgili has kullarının ruhlarına ve hasreten Peygamber Efendimiz'den sonra ümmetin halifeleri olan, mürşitleri olan, mürebbileri olan ulema-i muhakkakîn, meşayih-i vasılîn, saadat-ı turuk-ı aliyyemizin Ebu Bekir Sıddık ve Ali Mürteza'dan müteselsilen zincir halinde, silsile halinde, halka halka bize kadar efendim yaşamış geçmiş pirlerimizin, şeyhlerimizin ve hasreten şu okuduğumuz kitabı toplamış, cem etmiş olan Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi hocamızın, kendisinden feyiz aldığımız hocamız Muhammed Said-i Bursevi Hazretlerinin ruhlarına hediye olsun diye. Ayrıca şu beldelerde yaşıyoruz. Bu beldeleri bize fethedip emanet etmiş, hediye etmiş olan zatlara da çok borçluyuz. Bu beldeleri fethetmiş olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Allah mekanını cennet eylesin, ordusu ve kendisi hadisi şeriflerle methedilmiş, o gazilerin, o şehitlerin, onun hayatından sonra da bu çevreyi ve Balkanları nice nice diyarları fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye, cümle hayrat-ı hasenat sahiplerinin ruhlarına hediye olsun diye hasreten içinde oturup ibadet ettiğimiz, vaaz ettiğimiz, vaaz dinlediğimiz şu İskender Paşa Camii'ni bina etmiş olan Sultan II. Beyazıt'ın çok itimatlı veziri, paşası İskender Paşa'nın ruhuna ve bu camiyi zaman zaman genişletmiş olan, yaşatmış olan, tamir etmiş olan, asırlar boyunca hizmet etmiş olan kimselerin ruhlarına, bu camiden gelmiş geçmiş imam efendilerin, müezzinlerin, hatip efendilerin, vaiz efendilerin, cemaatlerin ruhlarına hediye olsun diye, evvelki senelerde aramızda olup bu dersleri dinleyip de aramızdan ayrılmış olan kardeşlerimizin ruhlarına hediye olsun diye, uzaktan yakından sizler de buralara geldiniz, Allah hepinizden razı olsun, sizin de ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinizin, yakınlarınızın ruhlarına hediye olsun, hepsinin ruhları şad olsun, kabirleri pürnür olsun, cennet bahçelerine dönsün diye, biz yaşayan müminler de Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım. Kur'an-ı Kerim'in yolunca yürüyelim. Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılalım. Onu ihya eyleyelim. Böylece şehit sevapları kazanalım. İki cihanda aziz bahtiyar olalım diye. Buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Rabbim. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın rivayet ettiği, alimlerin Hasan hadis diye bildirdikleri bir rivayete göre, okuduğum rivayet oydu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kâne yekrahu raf'at savfi indel gıdal. Savaş sırasında bağırmayı, ses yükseltmeyi sevmezdi Peygamber Efendimiz. Malum yekrahu demek, yani keriş görürdü, nahoş görürdü, sevmezdi, hoşuna gitmezdi, iyi bir şey değil diye düşünürdü demek yani. Keriş görürdü, nahoş görürdü, beğenmezdi demek. Kıtal de savaşmak demek. Katele öldürmek demek Arapçada. Kıtal de mukatele ve kıtal de İki tarafın karşılıklı geçip de birbirlerini öldürme mücadelesi yapması, mukatele. Yani birbirini öldürmeye girişmesi. Biz buna savaşmak diyoruz. Bizim Türkçemizde şeyden gelmiş kelime, savmaktan gelmiş. Hani o adam öteki adamın başından savdı. Savaşmak da yani o onu savmaya çalışıyor, o onu savmaya çalışıyor, oradan gelmiş. Fakat burada mukatele, yani katele öldürmek demek, mukatele, o onu öldürmeye çalışıyor, bu bunu öldürmeye çalışıyor. Burada mana biraz daha, savaşın manasını daha güzel ifade ediyor. Savuşturmak başka, öldürmek başka yani. Kıtal, savaşmak, yani kılıçları ele alıp, silahları ele alıp birbirine girişmek, vuruşmak, kim kimi öldürecek? Sağ kalan kalır, ölen ölür yani bu mücadele. Biliyorsunuz Arapçanın çok kelimeleri var, hepsinin ince ince manası var. Cihat kelimesi var mesela, cihat. O da cehd etmek kökünden geliyor, cehd. Hadi çalış biraz daha, biraz daha cehd et, az bir yolumuz kaldı. Hadi yoruldun ama cehd et, biraz daha köye yaklaştık, yokuşu tırmanıyoruz mesela, bu cihat. Cehd etmek mesela, gayret sarf etmek demek. Cihat da ne demek? Karşılıklı gayret sarf etmek demek. Yani bir Müslümanın Müslümanlığı yaşamak için, yaşatmak için cehd etmesi, gayret etmesi, bir de İslam düşmanının İslam'ı yok etmek için cehdi var, gayreti var. Bu ikisinin karşılıklı böyle gelmesine cihat diyoruz. Onun için cihat sözü gıtal sözünden çok daha geniş bir sözdür. Herkes cihadı savaşmak sanıyor. Halbuki cihat demek İslam'ın hakim olması, yaşanması, ahkamının icra edilmesi için yapılan her çeşit faaliyet cihattır. Mesela nefsiyle uğraşmak da cihattır. Neden? Çünkü nefsi de insanı şeyden engelliyor bazen. Yat aşağı, kalkma sabah namazına. Boş ver, tutma şu orucu. Boş ver, paran sıcacık cebinde kalsın, verme şu hayrı sadakayı. Bak, nefsi karşısına çıkıyor. Nefis de o cihat sahip ediyor sana İslam'ın emrini yaptırmamaya, sen de yapmak için bastıracaksın. Tut, seni dinlemem ben. efendim sen benim içimdeki düşmanımsın, ben sana rağmen sen istemesen de bu ibadeti yapacağım, bu hayrı yapacağım. Sen de bir terliyorsun, kolay değil insanın içinden gelen arzuları yenmesi, kolay değil. Çok insan arzularının, nefsinin esiridir. Nefsini yenemez yani. Birçok kimse yenemez. Hele nefis diye bir şey olduğundan haberdar bile değildir şu bizim dışımızdaki insanlar. Ne demek nefis? Bir şeyden haberi yoktur. Halbuki insanın içinde nefsi var. Âdâ adûvüke nefsü kelleti beyne cembeyke. Senin en büyük düşmanın, senin şu içindeki nefsin diyor Peygamber Efendimiz. Neden? Başkası seni kandırmaya çalışsa düşmanın olduğunu bilirsin. Ama içinden bir duygu geliyor, hadi şöyle yapayım. Neden böyle yapıyorsun? Keyfin böyle istedi, canın böyle istedi. İşte bak şeytan öyle istettiriyor sana. İçindeki nefsin sana böyle şey yaptırtıyor. Onu anlamak lazım yani. Demek ki cihat nefisle olur. Cihat şeytanla olur. Cihat efendim daha başka şekillerle olur. İlla böyle silah alıp çarpışmak şeklinde olmaz. Mektep açmakla olur, medrese açmakla olur, dergi çıkartmakla olur, efendim talebe yetiştirmekle olur, İslam'ı sağa sola söylemekle olur. O çok geniş bir kelime. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪يلَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبِلَنَا Bizim uğrumuzda böyle cehd sarf eden, gayret sarf eden, her türlü güçlükleri yenmek için uğraşa uğraşa İslam'ı tutup kaldırmaya çalışan, hani Mehmet Akif merhumun dediği gibi, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Çiğnenirim ama durmam yani. Gene de ne yapıp hakkı kaldırırım dediği gibi işte o. Kıtal de savaşmak demek. Yani düşmanla karşı karşıya gelip artık silahlar elde, o onu öldürmeye, o onu öldürmeye çalışması demek. Bu da çok zor tabii. Bu da cihadın en uç noktası. Bir çeşidi oluyor. Tabii insan savaşmadan önce tebliğ eder, savaşmadan önce ikaz eder, savaşmadan önce talim eder, savaşmadan önce terbiye etmeye çalışır, anlatmaya çalışır, sevdirmeye çalışır. Karşıdaki inatçı inat eder, kabul etmez, reddeder, uğraşır, hainlik yapar, çelme takar, söz verir, sözünden döner, arkadan hançerlemeye çalışır, saldırır. Ha, o zaman bıçak kemiğe dayandı, o zaman silahlar konuşur artık. Ama silahların konuşmasından önce yapılacak çok işler var. En önemlisi irşattır. Yani Müslümanların yapacağı faaliyetlerin en önemlisi irşattır. Çünkü ola ki en azılı insan bile tatlı tatlı anlatırsan hakkı anlaya, İslam'a gire. Mümkün. Anlatırsan tatlı tatlı muhalif insan ikna olabilir. İkna etmek varken kafasını kesmeye ne lüzum var? İlk önce bir ikna et bakalım. Sulh yoluyla halletmek varken ve sulhu hayrun buyuruyor Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim. Yani sulh daha hayırlı. Sulh olmak daha hayırlı. Sulh ile uzlaşma ile halletmek varken illa savaşmaya götürmek, kavgaya götürmek gerekmiyor. Son çare olmuş oluyor. İşte böyle. Manalar ince ince. Kelimelerin her birisinin geniş efendim izahları var. Peygamber Efendimiz silahlar konuştuğu sırada, kılıçlar, kalkanlar, mızraklar çarpıştığı sırada tabii heyecanlanıyor insanlar. Bağırıyorlar, çağırıyorlar filan. Bağırmayı, çağırmayı sevmezdi. Bir de o zamanın usullerine göre savaşlarda adam çıkardı, nara atardı, var mı bana yan bakan filan gibilerden. Asarım, efendim keserim, bilmem ben şu kadar adamı yere çalmışım, şöyle pehlivanım filan diye övünmek vardı o zamanki savaşlarda. Bu övünmek de tabii güzel değil. Bir keresinde sahabeden bir zat böyle Resulullah Efendimiz'den müsaade istedi de şöyle savaş meydanına doğru böyle edalı çalımlı bir yürüdü böyle kabararak hindi gibi. Peygamber Efendimiz dedi ki bu öyle bir yürüyüştür ki Allah savaştan başka bir zamanda böyle yürüyen insanı sevmez. Ama burada savaş düşmana karşı affeder de çünkü kibir bir kendini beğenmek, övünmek ifade ediyor filan diye. Orada öyle söyledi. Demek ki Peygamber Efendimiz savaşta öyle övünmek, efendim kendini beğenmek, kibirlenmek gibi sebeplerle olduğundan böyle savaşta yüksek sesle bağırışmayı şey yapmayı sevmiyormuş. Hoş görmüyormuş. Nahoş görüyormuş. Bir de burada diyor ki ravi es-sakitu ehyebu ves-santu er'abu. Yani veyahut da bir rivayete göre ergabu. Susan insan daha heybetlidir. Bir adam böyle sakin sakin duruyorsa herkes acaba niye sakin duruyor? Bayağı böyle bir şey yaparlar. Sonra efendim şey yaptığı zaman konuşmadığı zaman ses çıkartmadığı zaman karşı tarafa daha büyük korku verir. efendim daha büyük efendim tesiri olur diye. O bakımdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevmezmiş. Hazreti Ali Efendimiz de yaptığı savaşlarda efendim böyle ses çıkartmalarını tavsiye edermiş. Belki bunun başka faydaları da vardır. Yani sessiz sedasız işini bitirirsin, savaşı kazanırsın, başkalarına daha farkına varmadan işler olur biter. Bizim Osmanlı ordusunu anlatan bazı rivayetleri de hatırlattı bana bu şey. Osmanlı ordusunu methediyor Avrupalı yazarlar. Seyyahlar. Gelip de bizim diyarlarımızı görmüş olan, Kanuni zamanında gelmiş, efendim bizim ordularımızı görmüş olan bir tanesi var mesela. Diyor ki, bu orduyu kim yenebilir diyor. Böyle bir ovada toplandığı zaman mızrakları orman gibi diyor. Kendileri diyor, deryanın dalgaları gibi diyor. Bu ordunun karşısında kim durabilir diyor. Ölü patlıyor yani şeylerden. Sonra bu ordu öyle disiplinlidir ki diyor, bir yerden bir yere yüz binlerce kişi bir yerden bir yere geçer, gider, ses çıkmaz diyor. Bizimkiler gürültü, velvele bilmem hatırtı yaparlar diyor, şamata yaparlar diyor. Bu ordu diyor böyle sessizce bulut gibi gider, düşmanın üstüne kartal gibi yığılır yani diye böyle methedilmiş eski şeylerde. Demek ki Efendimiz bağırmayı sevmiyormuş, övünmeyi sevmiyormuş. Öyle Allah rızası için Allah yolunda heybetli bir tarzda, sessiz, sakin bir tarzda savaşmayı tercih ediyormuş. Bu rivayetten onu anlamış oluyoruz. İkinci rivayete geçiyoruz. Kâne yekrehu en yura el hâtemu. İbn-i Amr, Hâdem-ül Nebi aleyhisselam radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz'in hizmetinde bulunan sahabeden İbn-i Amr isimli kişi rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki omuzu arasında keklik yumurtası büyüklüğünde şöyle bir ben vardı. Bu ben Hatem diye, mühür diye isimlendiriyor. Hatem'in nübüvvet. Yani peygamberlik mührü diye adlandırılıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu mührü nübüvvetinin görünmesinden hoşlanmazdı. Neden hoşlanmazdı denilirse, burada rivayette deniliyor ki hüve eşeddu hayaen minel azra'i fi hadriha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle çadırında duran bir yani evlenmemiş kızcağızdan daha hayalı idi. O kadar haya sahibiydi. O da sırtından, sırtının açılması falan lazım ki görülsün. Onun için hayasından dolayı görünmesini sevmezdi. Ama bazı kereler kendisi açmış. Kendisi açmış. Hele mesela biliyoruz ki Selman-ül Farisi radıyallahu anh'ın uzun bir macerası var. Ateşe tapmamış. Bir mecusi efendim ağasının oğluyken efendim çok maceraları var. Gezmiş diğer diyar. Büyük din alimlerinin eski devrin din adamlarının yanlarında dolaşmış. Birisi vefat edince ötekisinin yanına, ötekisi vefat edince benimkisinin yanına. Efendim siz vefat ediyorsunuz. Bundan sonra şöyle takva ehli, dünyaya meyletmeyen, ahirete rağbet eden zahid, abid, rahip kim var? Kimin yanına gideyim diye sordukça falanca yerde filanca zat var. Oraya git diye böyle muhtelif yerlere gitmiş. O hizmet ettiği, alimler vefat ettiği zaman. Hatta bu Bursa'nın karşısında çatal bir tepe var şöyle. Bursa Ovası'nın karşısında, Çağlayan Köyü'nün karşısında böyle ikili. O tepede de mağarası varmış. Orada da bir alimin, rahibin yanında bulunmuş. Orada da işi bittikten sonra Suriye taraflarına gitmiş. Oradan da demişler ki en son hizmet ettiği kişi vefat ederken artık ahir zaman peygamberinin çıkması yakındır. O da Hicaz tarafından çıkacak. O taraflara doğru gidersen işte onun hizmetine girmen nasip olursa ne mutlu sana diye teşvik etmişler de Selman'ın Paris'i bu kadar maceradan, bu kadar diğer gezmekten sonra o kadar alimlere hizmet ettikten sonra, abidlere hizmet ettikten sonra şeye gelmiş, Medine-i Münevvere'ye efendim macera onu oraya sürüklemiş Allah'ın efendim takdiri. Medine-i Münevvere'ye geldikten sonra da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zuhur eylemiş. Peygamber Efendimiz'in alametleri eski kitaplarda yazılı. Şöyle olacak, böyle olacak diye alametleri yazılmıştır eski kitaplarda. Hristiyanların kitaplarında yazılı. Yahudilerin kitaplarında yazılı. Daha başka eski peygamberlerin getirmiş olduğu dinler bozulmuş bile olsa onların kitaplarında yazılı. Mesela efendim Saf suresinde ve mesela Fetih suresinde ayet-i kerimelerde bildiriliyor ki Peygamber Efendimiz'in efendim vasıflarını eski kitaplarda Allah-u Teala Hazretleri o ümmetlere de bildirmiş. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle sabit bu. Allah bildiriyor ki eski Tevrat'ta da var Peygamber Efendimiz'in vasıfları, İncil'de de var. Ben İngilizce bir kitap okumuştum. Bu okuduğum İngilizce kitapta bir alim, Pakistanlı alim incelemiş. Eski İran dinlerinin din kitaplarında da bizim peygamberimizin geleceğine dair bizim peygamberimizi anlatan kısımlar var. Fotoğraflarını çekmişler, tercümelerini koymuşlar Pehlevice. Hindistan'ın çok karışık bir diyar orası. Oralarda da demek ki peygamberler gelmiş geçmiş. Çok eski kitaplarında işte bir ahir zaman peygamberi gelecek. Vasıfları şöyle olacak, böyle olacak diye bildiren kısımlar var. Onun da fotoğrafını almış, altına tercümesini koymuş. Yani her peygamberin ümmetine Allah-u Teala Hazretleri ahir zaman peygamberi gelirse size tabi olan insanların çolukları, çocukları, torunları onun zamanına yetişirse لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ona inanacaksınız ve ona yardımcı olacaksınız diye her ümmete Allah tavsiye etmiş, emretmiş böyle olmasını ve Peygamber Efendimiz gelmezden önce Yahudiler bu Araplara tehditte bulunurlarmış. Bizim kitaplarımızda yazıyor ki ahir zaman peygamberi gelecek bu diyarlarda küfrü, şirki silecek, mahvedecek, müşrikleri kahredecek. Hele o gelsin siz görürsünüz derlermiş. Beklerlermiş böyle bir kimsenin gelmesini. Sanırlarmış ki Hazreti İbrahim'in soyundan gelecek diye bildiklerinden kendi aralarından çıkacak sanırlarmış. Halbuki Araplar da Hazreti İbrahim'in soyundan. Orasını tahmin edememişler yani. Arapların içinden çıkacağını tahmin etmiyorlar da Yahudilerin içinden çıkacağını tahmin ederek hele o gelsin de siz görürsünüz diye bekliyorlarmış yani. Hristiyanlarda da bu böyle. Hatta muhterem kardeşlerim yani bu dinler tarihini incelemekte çok fayda var. Müslümanın her şeyi bilmesi lazım. Çok büyük bir papaz vardı. Çok meşhur, çok iyi yetişmiş bir papaz vardı. Abdülmesih isminde Davut diye efendim. Şimdi bu zat Abdülahad adını almış, Müslüman olmuş. Yani papazken, yüksek tahsil yapmışken, teoloji, ilahiyat doktorası yapmışken Müslüman olmuş. Ne ismini almış? Abdülahad. Tek olan, ehad olan Allah'ın kulu adını almış. Niye ehad kelimesini seçmiş? Niye Abdullah dememiş? Niye Abdüllatif dememiş? Niye Abdülgafur dememiş de Abdülahad demiş? Hristiyanlar üç diyorlar da onlar. Onlara karşı olsun diye Abdülahad Davud adını almış. O tabi Süryanice biliyor, İbranice biliyor, Yunanca biliyor, Latince biliyor. Roma'da tahsil yapmış, İngiltere'de bilmem doktora yapmış. Efendim Farsça biliyor, Arapça biliyor. Yani çok derya gibi bir adam. İncil efendim ve Kur'an üzerine kitap yazmış. Eski harflerle basılmış filan bu kitap. Onları yeni harflerle de tekrar basmak lazım. Orada diyor ki İncil demek, müjde demektir diyor. Niye müjde denmiş? Hazreti İsa'nın vazifesi, asıl işi Peygamber Efendimiz'i müjdelemekti diyor. Onun için kitabın adı da diyor, İncil diyor. Evangelos yani müjde. Bir peygamber gelecek diye onun müjdesiydi. Onun gezdiği yerlerde söylediği şeylerin çoğunlukla ahir zaman peygamberi gelecek. O insanların en şereflisidir. Ona tabi olun diye vaaz etmekten ibaretti diye papaz söylüyor yani. Müslüman olmuş sonradan. Gerçekleri görmüş. Kur'an-ı Kerim'den misal Ve izkale İsa ibn Meryem'e, ya beni İsrail'e, inni Resulullahi ileyküm, musaddıkan lima beyne yedeyye mine tevrati, ve mübeşşiren bir Resulin ye'ti min ba'd ismuhu Ahmet. Ey beni İsrail, ben Tevrat'ı tasdik edici bir peygamberim. Tevrat da hak kitaptır ama Allah beni gönderdi size şimdi. Musa peygamber de haktır, Tevrat da haktır ama şimdi Allah beni peygamber gönderdi ve benden sonra bir peygamber gelecek. Benim vazifem size onu müjdelemek. Mübeşşiren bir Resulün. İleride gelecek bir peygamberi müjdelemek benim vazifem. İsmuhu Ahmet. O peygamberin adı da Ahmet olacak diye adıyla söylemiş yani. Bunu Saf suresinde şey yapıyor. Fetih suresinin son ayetinde biliyorsunuz. Efendim Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedur Resulullah. Ve lezine ma'ahu eşidda'u alel küffari ruhama'u beynahum terahum rükkan succeden yebtegune fadlan minallahi ve ridvanen zalike meselhum fit tevra. İşte şöyle anlatılan ümmeti Muhammed Tevrat'ta işte anlatılışları böyle. Ve meselhum fil incili kezer'in ahreca şat'ahu ila ahiril ayet. İncil'de de şöyle anlatılıyor diye Tevrat'ta, İncil'de bizim peygamberimiz ve bizim ümmetimizin anlatıldığını bu ayet-i kerimeler bildiriyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Şimdi bu bilgileri bildiği için evsafı hakkında kitaplarda yazılar var. Boyu böyle olacak, şekli böyle olacak, iki omuzu arasında şöyle bir bel olacak filan diye duydukları için huyları şöyle olacak, sadaka kabul etmez, hediye kabul eder, efendim diye evsafı yazıldığı için şimdi Selman-ül Farisi Peygamber Efendimiz'i ilk görmeye gittiği zaman işte bir tabak hurma götürmüş, sadakadır diye takdim etmiş. Buyurun sadakadır. Peygamber Efendimiz yakınındaki fukaraya buyurun yiyin demiş, kimse yememiş. Ha. Demek eski kitaplarda yazıldığı gibi bu zat sadaka deyince yemiyor. Sonra hediye diye götürmüş, kendisi de almış, etrafındakilere de ikram etmiş. Ha, hediye deyince yiyor. Bir de böyle arkasını dolandırmış Peygamber Efendimiz'e. Şöyle arkasından dolandırmış. Hani biraz şöyle açılsa da omuzu acaba görebilir miyim filan diye. Peygamber Efendimiz de tabii elbise biçmek, terzinin işi, dikiş işi, iğne işi, iplik işi. O zaman öyle her zaman o kolaylıklar yok. Üste bir örtü, alta bir örtü. Hani hacca gittiği zaman insanların olduğu gibi. Üstünde böyle örtüsünü şöyle omuzundan kaydırıvermiş Peygamber Efendimiz. Yani onun o maksadını tabii nübüvvet nuruyla, gözüyle biliyor. Şöyle omuzunu kaydırıvermiş, arkasından mühür nübüvvet pırıl pırıl çıkıvermiş meydana. Selman-ül Farisi öyle Müslüman oluyor, bakıyor alametler. Tam aradığı zatı buldu diye öyle Müslüman olmuş. Peygamber Efendimiz işte böyle arkasında mühürü olan bir mübarek zattır. Ve pek görülmesini sevmezmiş. Yani açılmasını, bu mührün herkes görmek ister. Aç ya Resulallah, ben de göreyim. Müsaade buyur ya Resulallah, ben de şappadak öpeyim. Öpeyim ama işte hoşlanmıyormuş yani. Pek açılmasını, şey yapmasını sevmiyormuş. Üçüncü rivayet, kâne yekrehu en yata'a ehadun akibehu. Velakin yemin ve şimalin. Bu da Amr ibn-i As radıyallahu anh'ten İsnad-ı Hasan ile rivayet edilmiş bir rivayettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arkasından efendim hemen topuğunun peşi sıra böyle insanların gelmesini sevmezdi. Arkasından takılmış insanlar geliyorlar, sevmezdi. Velakin yeminim ve şima, sağında sonunda olmasını severdi. Kendisi yani bir topluluğun en önünde gidecek, arkasından tin tin tin ötekiler gelecek, böyle sevmezdi. Sağında solunda insanların olmasını severdi. Şöyle ortada bulunmayı severdi. Hatta kendisinin önünde bazı insanların olmasını severdi. Böyle en önde gitmeyi tevazuu itibariyle ahlakı Muhammediyesi dolayısıyla sevmezdi. Hoşuna gitmezdi bu hal. Tevazuundan dolayı efendim ve tabii çeşit çeşit hikmetler de vardır. Efendim şeriatın adabı böyle. Faydaları da vardır bizim bildiğimiz, bilmediğimiz. Tabi başımızın tacı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tek başına önde gitse, kapıyı onu açsın önce. Efendim geriden gelenlere onu hazırlasın. Elbette önünden bazı kimselerin gitmesi lazım. Sonra bir şey karşılasa, karşısına bir şey çıksa ilk önce onu göğüslesin. Elbette başkalarının göğüslemesi lazım. Onun yani hemen ilk planda en önde olmaması uygun. Her bakımdan bize bir adaptır tabii. Bu gibi şartlara riayet etmek ve ona göre hem tevazuya, hem tedbire, hem ihtiyata, hem korunmaya, her bakımdan uygun olan bir tavır. Kâne yekrehül mesâile ve yu'ibuha fe izâ se'elehu Ebu Rüzeyn ecâbehu ve âcebehu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de bir huyu da çok soru sorulmasını sevmezdi. Çok soru sorulmasını sevmezdi Peygamber Efendimiz. Ya Resulallah şu nasıl, bu nasıl, bilmem ne, bilmem ne filan, böyle olur olmaz. Fitne çıkartmaya sebep olacak. Efendim, lüzumsuz bir takım konuların açılmasına sebep olacağı için bu iş tamamen böyle açılıverse, halkın akıllısı var, cahili var, efendim usulüne uygun konuşmasını bilen var, bilemeyenler var. Onun için çok soru sorulmasından hoşlanmazdı ve bunu ayıplardı. Ayıp görürdü yani. Demek ki büyüklerin yanında ada çok soru sormak değil, beklemek, o efendim huzurda bulunmanın adabına riayet etmek. Hocamız Ankara'ya gelmişti, Cennet Mekan rahmetullahi aleyh. Bir eve gittik, adam çok zengin, davet etmişti. İşte oğlu da ihvanımız, kendisi de hürmet etti, davet etti, davete icabet etmek lazım, gittik. Şimdi ihvan hocamıza hürmet ediyor, böyle boynunu bükmüş, feyz alıyor, ses çıkartmıyor. Adam bu işlerden haberdar değil, ya ne susuyorsunuz, konuşsanız da. Ona bakıyorlar, böyle tebessüm ediyorlar gene, yani bu zatın yanında herkes olur olmaz konuşmaz tabii. Konuş derse konuşulur, konuşulursa dinlenir, susulursa sükutundan ibret alınır filan. Gene biraz duruyor, canı sıkılıyor adamın. Ya ne susuyorsunuz be, konuşsanız da mübarek der filan. Gene konuşmaya teşvik ediyor. Demek ki şeyi de bilmek lazım, sükut etmeyi de bilmek lazım. Bizim sükutumuzdan ibret almayan, konuşmamızdan hiç istifade edemez demiş büyüklerden birisi. Sükutundan da ibret almak lazım. Büyüklerin niye susuyor acaba? Ne sebeple susuyor? Bak demek ki bunca bir devya gibi bilgisine rağmen susmak da lazımmış. Her şeyi söylemek doğru değilmiş. Demek ki çok düşünüp az konuşmak lazımmış falan diye insan ders çıkartmalı. Olur olmaz efendim çok sormamalı, konuşmamalı. Efendimiz ayıplardı. Yalnız fe izâ se'elehu Ebu Rüzeyn. Ebu Rüzeyn isimli efendim zat-ı muhterem ismi var burada, Lakit İbni Amir diye efendim. O sorduğu zaman ecabehu ve acebehu. Onun sorusuna cevap verilmiş ve beğenilmişti onu. Neden? Çünkü edep ile sorarmış. Gayet güzel edebe bir ayetle ve sorduğu şey tam böyle yerli yerince uygun olurmuş ve kalbini, saygısını tam böyle ifade etmekte çok kontrol ederek sorarmış ve faydalı şeyleri sorarmış. Onun için Ebu Rüzeyn radıyallahu anh sorduğu zaman hoşlanırmış ondan ve şey de yaparmış, ona da tatlı tatlı cevap da verilmiş. Hüsnü suali minel ilim demiştir büyükler. Yani güzel soru sormak alimin işidir. Cahil güzel soru soramaz. Zor bir şeydir yani. Usturuplu soru sormak zor bir şeydir. Kolay bir şey değildir. Ancak konuyu iyi bilen insan doğru düzgün soru sorabilir. Ve şey tam böyle öğrenecek bir şeyi sorar. Hatta soru sorulan kişi de beğenir de der ki aferin, iyi ki hatırlattın, tamam bu konuyu söylemek de lazım geliyordu, Allah senden razı olsun filan der. Onun için soruya şeye dikkat etmeli yani, sorunun soruluşuna iyice önem vermeli ölçmeli, biçmeli, sorayım mı, sormayayım mı filan diye fitne çıkar mı, çıkmaz mı? Öteki dinleyenlerin aklı karışır mı, karışmaz mı? İmanlarına bir zarar gelir mi, gelmez mi? Şimdi ben bir şüpheli bir şey soracağım. Öbür taraftaki zatın aklı fikri karmakarış karışacak. Vay eyvah bilmem ne. O zaman başlayacak. Onda da başka tereddütler. Böyle şeyler sorulmaz tabii. Onun için soruya çok dikkat etmesi lazım. Soru soracak insanın bayağı şöyle bir sorduğunun sualin edebi var. Onları bilmesi ve ona göre sorması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de de buyuruluyor ki La tes'elû an eşyâe intübdeleküm tesükküm. Her şeyi böyle paldır küldür sormayın. Sonra sorunun cevabı verilirse bazen de hoşunuza gitmez. Bazen de fenanıza gider yani. Pişman da olursunuz. Böyle sorular nedir mesela? Bir keresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurdu ki ey ümmeti Muhammed, ey ashabım, ey Müslümanlar, Allah size şu Beytullah'ı, şu Kabe-i Müşerrefe'yi ziyaret etmeyi, hac etmeyi farz kıldı. Bu bir vazifedir. İslam'ın emirlerinden bir emirdir. Boynunuza borç kıldı, size vazife kıldı diye söyledi, tebliğ etti. Ayet-i Kerime var tabii hakkında. Efendimiz bildirdi. Velillahi alennâsi hiccül beyti men istata'a ileyhi sebilâ. Ayet-i Kerime var. İslam'ın farzlarından, efendim, direklerinden birisi. Şimdi böyle deyince bir tanesi dedi ki ekülle amin ya Resulallah. Her sene mi ya Resulallah? Her sene mi hac edeceğiz ya Resulallah? Efendimiz sustu. Gene her sene mi hac edeceğiz ya Resulallah? Bir daha sordu. Efendimiz gene sustu, cevap vermedi. Gene şey yapıyor. Her sene mi hac edeceğiz ya Resulallah? Gene sustu Peygamber Efendimiz. Ondan sonra dedi ki bakın evet deseydim her sene hac etmek boynunuza borç olur. Çünkü Resulullah bir evet dedi mi yazılır. Allah onun ağzından çıkanı döndürtmez yani. Onun istediğine göre şey yapar. Her sene de hac etmeye kimin gücü yeter? Yakın yerde olan var, uzak yerde olan var. Hastası var, sıhhatlisi var. Efendim, ailevi meseleleri, çeşitli problemleri olan insanlar var. Şimdi o soru yersizdi. Ben size bir şey söylediğim zaman onun sağını solunu böyle fazla karıştırıp sormayın. Sordukça iş çetrefilleşir, sordukça zorlaşır, şartlar ağırlaşır, sonra yapamaz duruma gelirsiniz. Baş üstüne dersin, olur biter. Gerisi kurcaladın mı, kurcaladıkça senin üstüne boynuna yük biner, zorlanma tarafları olur. Onun için soruyu işte usulüyle sormak lazım veya sormamak lazım. Peygamber Efendimiz'in sahabesi zaten kendisine soru sormaya çekinirlerdi. Çekinirlerdi de biraz böyle Efendimiz'e dışarıdan gelmiş taşralı bir kimse filan gelirse bedevilerden, onlar biraz böyle serbest oluyorlar. Böyle bilmiyor usulü, edebi, erkanı filan. Dışarıdan gelmiş Esselamu Aleyke ya Resulallah diyor. Aleyküm Selam diyor Efendimiz mesela. Patlarak soruyor. Müslümanlık nedir? Onun aklı fikri o hemen öğrenecek. Acele işi var. Akşam gidecek Hacı kabilesine. Efendimiz de sınalıyor mesela. Böyle. Şimdi böyle sahabe-i kiram adabı bildiklerinden, Efendimiz'e çok hürmet ve izzet ettiklerinden soramazlardı da beklerlermiş yalnız. Şöyle taşradan birisi gelse de bu işin adabını, inceliğini bilmeyen soru sorsa da biz de dinlesek, istifade etsek diye beklerlermiş. Dışarıdan gelen çekinmeden soruyor tabii. Bilmiyor işin inceliklerini. Onlardan istifade ederlermiş. Yüzüne bakamazlarmış Peygamber Efendimiz. Yani hürmetlerinden camiye gelirmiş de herkesin başı böyle önde. Yüzüne bakamazlarmış. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz bakarmış. Ömer Faruk Efendimiz bakarmış. Tebessüm ederlermiş. O da onlara tebessüm buyururmuş. Ötekiler bakamazmış. Sahabeden bir zat-ı muhterem diyor ki Resulullah'a olan saygımdan dolayı yüzüne doya doya bakamadım. Bakamadım. Saygımdan diye öyle bildiriyor. İşte soru meselesi de böyle. Allah-u Teala Hazretleri bizi her şeyi yerli yerince hikmetli bir tarzda yapanlardan eylesin. Yersiz, yurtsuz, zamansız, zeminsiz, akıl karıştırıcı, fitne çıkartıcı böyle lüzumsuz sorular sordurtmasın. Ama ilmimizi genişletmek için, gerçekleri öğrenmek için tabii sorulacak. Sorulmayı bazı hadis-i şeriflerde Efendimiz teşvik de etmiş. Sorun. Allah ecrinizi çok etsin. Çünkü soru soranda soran ecir kazanır, cevap veren ecir kazanır, dinleyen ecir kazanır. Sorun ey Allah'ın kulları diye teşvik ettiği de var. Ama bu ne demek? Yani lüzumsuz sormayın. Gerektiği zaman sorun. Gerektiği kadar sorun. Adabına riayet ederek sorun demek. Tabii sorulacak. Hiç soru sormadan olmaz. İslam'da ayıp yok, günah yok. Efendim soru dinin inceliklerini öğrenecek. Hocam evlilik konusunda bir soracağım ama utanıyorum, soramıyorum. Veyahut işlediğim bir günah var, bunun kefareti nasıl olacak? Utanıyorum, söyleyemiyorum, soramıyorum. Böyle şey yok. İslam'ı öğrenecek. Peygamber Efendimiz'in mübarek sevcelerine yaşlı yaşlı sahabeler gelirlerdi de rızvanullah aleyhi mecmain, utanıyoruz ey müminlerin annesi, şu hayız meselesi nasıldır, şu gusül meselesi nasıldır diye soru sorarlardı. O da cevap verirdi. Yani öğrenmek için tabii zaruri olduğu zaman soru sorulur. Ama hep hikmetli olacak. Yani şeye dikkat edilecek, ölçülecek, biçilecek. Diğer rivayete geçiyoruz. Kâne yekrehu en yu'hede min re'si ta'am. Ravileri güvenilir kimseler, hasen rivayet, hadisin hasen demiş İmam Suyuti, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yemekte yemeğin ta tepesinden alınmasını sevmezdi, hoşlanmazdı. Tepesinden murat, yani re'sü't ta'am diyor, yemeğin kafası demek, başı demek ama ondan murat ortası herhalde. Hani tepsiyi düşünelim, pilavı yığmışsın, tepesi ta ortası olur yani. Böyle ta ortasından, tepesinden böyle hemen oradan alınmasını sevmezdi. Neyi severdi? Kenarından mimma yedi, yani insana yakın olan kenarından. Karşı taraftan da değil. Tamam, kenardan almak serbest. Ben senin karşı taraftaki kenardan alacağım. Öyle şey yok. Kendi önünden alacak yani. Öbür taraftan değil, kendisine yakın kenardan alacak. Önünden gelenden yiyecek. Böyle en güzel parçayı görüp hop o tarafa doğru uzanıp efendim şey yapmak, ortasından almak hoşuna gitmezdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği edeplerden birisi de şeyin, tabağın şeyde kenarından almak. Ortasından alınmasını yasaklamasının sebebi de taama bereket ortasından iner. Yani manevi bir şeydi bu bereket. Peygamber Efendimiz bazen küçücük bir şeyle, kapla, küçücük bir sütle 60 kişi, 70 kişi bilmem daha fazla insanı doyurduğu olurdu. Küçücük bir şeyle, yemekle yüzlerce insanı doyurduğu olurdu. Ebu Bekir, Ebu Hüreyre radıyallahu anh bir gün çok acıkmış, kıvranıyor midesi. Efendim, Efendimiz anlamış, malum olmuş kendisine, sofrasına davet etmiş. Ondan sonra iyi yemek yiyeceğiz filan derken, hadi bakalım mescitteki öteki kimseler de çağır deyince keyfi kaçıyor. Şimdi tam kendisi yiyecekti, bir sürü de insan, zaten yemek mahdut filan ama hepsi yetti diyor. Herkese yetti, herkes de doydu, herkese yetti. Bu nedir? Bir sırdır. Esrarengiz bir şeydir. Buna ne derler? Bereket derler. Yani iki kişiye yetecek, üç kişiye yetecek taamı 70 kişiye, 300 kişiye yetirir Allah. Nasıl oluyorsa bereket veriyor taama, şeye yetiyor. Peygamber Efendimiz'in hurmalarından torbasına koymuş da mübareklerden bir tanesi, senelerce o torbada elini sokuyor, hurma yiyor, elini sokuyor, hurma yiyor, hurma bitmemiş. Ya bu torba küçücük bir şey. Yani kamyonla olsa insan yer yer gene bitirir. Biz günde bir yılda kaç fırın ekmek yiyoruz yani bilmiyoruz ama yani insan yedikçe biter bu iş. Bereket olunca şey yapıyor. Bir de ihvanımızdan bir kardeşimiz anlatmıştı. Dolmuş hocamızın salonu. Sonuna yaklaştım diyor, kalabalık şey oldu diyor, epeyce diyor, bitti diyor. Ondan sonra birden aklıma geldi, baktım diyor hala ikram malzemesi duruyor. Yani kalabalık bitti, Bir tabağa baktım diyor, bir hoca efendiye baktım diyor. Yani bu nasıl oldu da bitmedi, bu kadar insan aldı halde diye. Hocamız şöyle bir kaşlarını çatmış ona. Sus bu sırrı, kimseye söyleme. Yani fahş etme gibilerden. Şöyle bir kaşlarını çattı diyor, ben de gözümü eğdim diyor. Dağıtmış yani, herkese 70 de 60 bile. Nedir bu? Berekettir. Bereket denilen şeydir. Tağının bereketi ortasına iner. Sen ortasından çık diye alırsan, bereket yerini alıyorsun, bereketin indiği yeri alıyorsun, o zaman sofrada, tabakta, taamda bereket kalmıyor. Onun için herkesin önünden almasını tavsiye edermiş. Ama kendisine meyve getirildiği zaman bir adeti var, meyveden tabağın içinden seçme yapardı. Kendisine meyve getirildiği zaman, tabii o hamı vardır, olgunu vardır, istediği vardır, ötekisi vardır, berikisi vardır, o serbest. Yani yemek yerken böyle, meyvada öyle bir hususiyet var. Kâne yekrehu en ye'küle ta'ame hattâ tezhebe fevretü dukânihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yine hasen rivayet, efendim, yemeği dumanının aşırı sıcaklığı gitmedikçe yemeği hoşlanmazdı. Yemekten hoşlanmazdı. Yani aşırı sıcaklığı gitmeyince, biraz soğumayınca yemeği sevmezdi. Sıcak sıcak. Ağzım yandı bilmem. Getir suyu. Bilmem ne bilen bazı çorbaya bir kaşık atıyor. Hop ağzı yanıyor. Kavruluyor derisi insan. Ne acele ediyorsun? Niye böyle sıcak yiyorsun? Yani biraz serinletmeyi tercih ederdi Peygamber Efendimiz. Böyle o dumanının iyice şiddeti, fevre dediği feveran demek, yani böyle buram buram dumanı tüterken yapmıyor demek ki, biraz o sıcaklık geçtikten sonra yemeği severdi. Böyle soğutarak yemek yine bereketin artmasına sebeptir diye hadis-i şeriflerde bildirmiştir. Yani sıcaktan daha bereketli olduğu, böyle serinleterek yendiği zaman daha iyi olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bildirmişler. Diğer rivayet, kâne yekrehul atsete şedîdete fil bescidid. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten hasen bir rivayet bu da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri mescitte şiddetli hapşırmayı hoş görmezdi. Hani bazı insanlar vardır böyle, tavan havaya kalkacak gibi olur bir hapşırdığı zaman, hapşuuu diye şey yapınca yer gök inler böyle. Böyle özellikle mescitte böyle yüksek sesle şey yapmayı, hapşırmayı hoş görmezdi. Çünkü şiddetli esneme, şiddetli hapşırma şeytandandır. Sakin olacak, biraz tutacak, işte eline kapayacak, mendilini koyacak filan. Buna dikkat edecek yani. Kâne yekrehu en yerel mer'ete leyse fî yediha esere hinâin ev esere hıdâbin. Hazreti Ayşe anamız radıyallahu anha rivayet etmiş. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir kadının elinde kınadan veyahut daha başka bir boyadan dolayı, hıdâb deniliyor ona, bir boyama olmadığını görürse hoşlanmazdı. Yani kınalanmasını tavsiye etmiş oluyor yani. Hanımların kınalanmasını tavsiye etmiş oluyor, teşvik etmiş oluyor. Hınna dediğimiz şey kınadır. Ha harfiyle, noktasız ha ile. Hıdat da yine boya malzemesidir ama siyah renk filandir. Veyahut daha başka renkler olabilir, kırmızı filan olabilir gene. Başka maddelerden yapılma. Yani kınadan olsun, kına maddesinden olsun, başka maddelerden olsun, elleri böyle boyalı olmadığı zaman şey yapmazdı, beğenmezdi, uygun görmezdi. Yani kınalanmasını tavsiye ederdi. Kınanın faydası vardır. Bir kere şu ayaklarda filan mantar hastalığı oluyor. Naylon giymekten bilmem neden. Ona dahi çok faydası olduğu söyleniyor. Cildi kuvvetlendiriyor. Efendim kına, mikropları öldürücü özelliği var, dezenfektan özelliği var. Ayrıca kırmızı güzel efendim bir süs ve zinet vasıtası oluyor. At elleri boğum boğum kınalı dediği gibi şairin. Tabii o bir zinet şeyi oluyor. İslam'da bu var. Kadınların kendi aralarında yani bir süs ve zinet meselesi olarak kınalanma meselesi var. Gavur diyarından gelmiş adet olarak da ojelenme var. Oje bir tabaka, böyle bir sürdüğü zaman tırnağın üstüne bir tabaka geliyor, abdest olmuyor, gusül olmuyor. Oje, o gavurların işi. Kırmızı kırmızı, tırnakları da uzatıyorlar böyle kedi tırnağı gibi veya çaylak tırnağı gibi. Efendim, bir de üstünü boyuyorlar. Uzatmak da fena, yanlış, mikroplu, yani tıbben de doğru değil. Tırnağını alsa mikrop oluyor. Biz tırnakları keseriz, biz Müslümanlar tırnakları uzatmayız. Bazısı son parmağının tırnağını uzatıyor. Neden? İşte bir yerde kullanacak demek ki, ama olmaz öyle şey. Biz tırnakları keseriz, hiç altında kir bıraktırmayız, tertemiz yıkarız. Şimdi öğrendim, baktım Avrupa'da bu işi yavaş yavaş anlıyor galiba. Şimdi elleri yıkamakta sadece sabunlanma yok, bir de fırça koyuyorlar. Fırça koyuyorlar, küçük böyle lavaboya. Böyle bir de fırçalıyor ki tırnakların, yani el girmeyen yerlerini de, oralardaki birikintileri de çıkartmak mümkün olsun diye yıkarken suyla bir de oraları şey yapıyorlar. Hiç mikrop kalmıyor. Demek ki uzatmak altına mikrop gelmesine ve pislik birikmesine sebep olduğundan bir bakıma, o bakımdan yanlış. Bir de üstünü böyle bir tabaka, bir boya tabakası, bir jelatin artık bir şey tabakası böyle kapladığı için oje tabakası, efendim abdest de olmadığından oje doğru değil. Ama kadınlar eğer ille bir şey yapacaksa efendim kınalasın, hem mikropları öldürür, hem alerjik şeyler olmaz, hem mantar vesaire olmaz, hem de bir süs olarak İslam'ın şeyleri güzel. Mesela diş fırçası efendim misvak. O zamanın imkanlarıyla misvak kullanılmış, ama misvağın içinde öyle malzeme var ki, öyle maddeler var ki, antiseptik, acı acı, hakiki bir misvağı böyle bir alsanız, hafif böyle baharatlıdır, o mikropları öldürüyor. Ondan sonra misvağın yutulsa bile mideye de faydası var. Ama diş fırçasının kılları kırılıp da yuttuğu zaman saplanıp kalıyor midede, kanser bile yapabiliyormuş. Birisi tabii, ötekisi suni. Birisi bazik özellikle şeyleri, asitleri söndürüyor. Böylece dişlerin çürümesini engelliyor. Diş etlerini kuvvetlendiriyor. Ağza güzel bir koku veriyor. Meleklerin hoşuna gidiyor. Allah'ın rızasını kazanmaya vesile oluyor. Efendim, ya, çok çeşitli faydaları var. Ötekisi suni. Kılla yapılmış. Hele domuz kılıyla yapılmışsa berbat. Neden berbat? Yani sen domuza düşmanlığından mı söylüyorsun? Hayır. Kılın içinde kıl kanalı vardır. Yani kıl dediğimiz şey böyle şey değildir, yekpare değildir. Mikroskopta baktığın zaman kılın içinde boşluk vardır. Boru gibidir yani kıl. İçinde kanal vardır. Şimdi diş fırçasının şeyleri kıldan yapıldığı zaman kanalların içine bu ağzın mikropları giriyor, yerleşiyor, kanamalar vesaireler. Orada mikrop ürüyor. İkinci sefer dişini fırçalayacağın zaman yandım şap gibi. O mikropları sürüyorsun böyle dişlerine, şeylerine. Ondan sonra benim diş etlerim şişti. Kıpkırmızı oldu. Aman doktor, bir ilaç. Ağzımı neyle çalkalayayım? Neden? Bu diş kıllarının, fırçanın kıllarının arasına giren efendim organik maddelerin bozuşması sonunda orada mikroplar, bakteriler üredi. Sen ikinci sefer dişimi temizleyeceğim derken mikrop sürdün oraya. Cart çürt, cart çürt, cart çürt. Demek ki tabii tarzda dişin şey yapmasında, diş etlerinde sıhhat var. İnsan yeni yeni öğreniyor, araştırdıkça öğreniyor bunu. Peygamber Efendimiz'in her tavsiyesi güzel. Misvakta şifa var. Onun taklidi bile olsa, yine ağzı temizlemek için bile yapılmış olsa, diş fırçasında tehlikeler var işte, buyur. Taklidi aslı gibi olmuyor. Camdan olan şey elmas gibi olmuyor yani. Bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çörek otunu tavsiye etmiş. Çörek odunu şimdi Amerikalılar incelemişler. Günde 1 gram mı, 2 gram mı? 27 AIDS hastasına vermişler muntazaman. Bayağı AIDS hastasına bile iyi gelmiş. Çörek odun. Siyah küçük efendim, el habbetü sevda dediğimiz. Yani bizim dinimizin her şeyi güzel. Bizim temizlenme malzememiz nedir? Sabundur. sabunu alırsın, elini yıkarsın, akar. Bu isterse tarlaya salıver, hiçbir şey olmaz. Gübre olur belki, faydası olur. Ama bu deterjanlar, bu suni Avrupa'nın getirdiği deterjanlar, ister laplısı olsun, ister pabudası olsun, nasıl olursa olsun, efendim bunlar erimiyor. Denize gidiyor, denizde balıkları öldürüyor. Hatırlarsınız birkaç ay evvel, efendim İstanbul'un sahillerine güzelim balıklar vurdu. Kırlangıç balığı, bilmem ne balığı, eyvah bunlar ne olmuş filan. Ne olacak? Haliç'in sularını, kanalizasyonlarını götürdün Marmara'nın öbür tarafına, kanal yaptın, salıverdin. Deterjanlar, pis sular balıkların keyfini kaçırdı, öldürdü. Yani öldürüyor. Neden? Deterjanlar suni malzeme, kimyevi malzeme. Naylonlar bir berbat malzeme. Erimez, şey yapmaz, toprağın içine karışmaz, çürümez. Halbuki tabii malzeme daha kıymetli oluyor. Bunun kıymetini öğrenin. Şimdi ben Almanya'dayken böyle markete falan gidiyorduk, görüyorduk. Reklam yapmış adam orada. Halis odun kömürüyle pişirilmiş ekmek. Pahalı kapıyor. Odun kömürüyle pişti diye. Ona bir zarar yok. Çünkü odun kömürüyle pişiriyorsun. Ama fuel oil ile pişirdiğin zaman fuel oil'in zerreleri ekmeğe yapıştı mı kanser yapıyor. Bak buyur işte. Ne kadar yanlışlık var. Onun için biz ne yapacağız? Her şeyin tabiisine gayret edeceğiz. Suni yemli efendim yumurtayı yiyor adam. Başlıyor göğüsleri kadın gibi şişmeye. Göğüslenmeye başlıyor. Neden? Tavuk çok yumurtlasın diye basmışlar iğneyi. Vermişler hormonu. O hormonlar bu sefer yumurtanın içine geçiyor. Yumurtanın içinden yumurtayı yiyene geçiyor. Almanya'ya, İsrail'den ihraç etmişler yumurtaları böyle. Alman adamları, adam ama kendisi erkek ama başlamış göğüsleri kadın göğsü gibi şişme, büyüme. Neden? Kadınlık hormonu vermeye başladı yumurta. Oradan şey yapıyor. Yani suni şeyler zararlı. Bunu iyi bilin. Her şeyin tabiisine gayret edin. Sana yerine, vita yerine, bilmem ne yerine efendim halis tereyağı, zeytinyağı, efendim bilmem misvak, efendim halis pamuk, halis yün, halis efendim bilmem kepekli undan yapılmış ekmek, her şeyin efendim böyle çikolata yerine Malatya kayısısı. Ne kadar güzel, ne kadar kıymetli. Çikolatanın kakaosu Brezilya'dan gelecek, efendim adı bile kaka, efendim ondan sonra kakao diyor ya, efendim yazıyor zaten üstünde. Ondan sonra bizim Malatya kayısısı şifa. Baştan aşağı şifa. Üzüm. Bir doktor kardeşimiz diyor ki üzüm diyor beynin süper benzinidir diyor. Beynin. Üzüm, kuru üzümü yiyorsun. Niye itikafta 21 üzüm yediriyorlar? Beyni çalışsın da manevi hakikatleri sezsin diye. İri iri 21 tane üzüm yiyor. O zaman süper benzin almış oluyor beyni. Güzel çalışıyor. Onun için her şeyin tabiisine gayret edeceğiz. Japon köselesi ayakkabı giyiyorsun, ayağının altından bir ateş vuruyor ayağına. Sanki kızgın saçın üstünde geziyorsun gibi. Hay Allah, ne oldu böyle? Atıyorsun onu, normal bir kösele giyiyorsun. Normal köseleden bir ayakkabı giyiyorsun, normal deriyle. Hiç öyle bir şey olmuyor. Naylon giyiyorsun, başlıyor ayakların arası kaşınma. Normal pamuklu giydiğin zaman, yünlü giydiğin zaman olmuyor. Kıymetini bilin yani. Bizim ecdadımızın her şeyinin kıymetini bilin. Nerede bahçeli evler, nerede apartmanlar? Hiç kıyas kabul eder mi? Onun için çok dikkat edin böyle şeylerin güzel olmasına. Bunu nereden açtık? Şeyden açtık. Kadınların efendim ellerini süslenmesi meselesi kına ile. Şimdi kadınlara kına yap desen ben köylü miyim diyecek. İlla Avrupalı'nın şeyi. Ama mukayese ettiğiniz zaman bak bu faydalı, ötekisi zararlı. Faydalı olanı yapsana. Bizimki yapamaz. Bizimki yapamaz. Neden? Utanır. Avrupalı yapıyor. Avrupalı inceliyor. Çörek otu iyiyse çörek otu kullanıyor. Şalvar iyiyse hadi bakıyorsun Almanya'da şalvar modası. Aa bunlar bizim köylü kızlar gibi. Niye böyle giyinmişler? Şalvar modası gelmiş. Beline kuşak sarıyor. Kuşağın faydasını görüyor. Beline kuşak sarıyor. Gelmiş bizim mühendis kardeşimize sormuş. Pantolon mu daha iyi, şalvar mı daha iyi? Bizimki kızmış böyle, sen benimle alay mı ediyorsun? Elbet pantolon daha iyi filan. Demiş, yanılıyorsun, şalvar daha iyi. Vücut hava alır, efendim elbise yırtılmaz, şu olur, bu olur filan. Şimdi şeyler böyle vücuda yapışık, pantolonlar yapıyorlar. Tam yapışık vücuda. Streç mi diyorlar, ne diyorlar? Adını unuttum. Tam vücuda yapışık şeyden, bülücünden filan pantolonlar yapıyorlar. Kızlar giyiyor böyle. Tam vücutlarının hatları çıkıyor. Erkekler giyiyor. Tüm adedeleri belli oluyor. Burası dizi, burası baldırı, burası bilmem nesi. Her şeyi belli oluyor. Zararlı. Neden zararlı? Çünkü etin üstüne bastırıyor. Efendim, derinin üstüne bastırıyor. Damarların sıhhatli kan devranı yapmasını engelliyor. Benim dedemin şalvarı güzel. Tarlada çalış, bahçede çalış, eğil, kalk, diz çök, efendim, otur. Ne bir yerin görünür, ne bir yerin belli olur, ne eskir, ne cart diye yırtılır. Adam dar pantolon giyiyor, Semi Allahu limen hamide, Rabbena ve leke rabbi, Allahu ekber, cart. Bakıyorsun pantolonu ikiye ayrılmış, utancından ne yapacağını şaşırıyor. E ne diye bu kadar dar şey giydin? Her tarafı da belli oluyor. En ön safhada geçiyor, öyle her tarafı sımsıkı belli oluyor. Padesi giy bari. Padesi giy de bir tarafın belli olmasın. Ceket yerine padesi giyelim. Ne olur? Daha iyi olur. Ceket giyiyoruz. Mont giyiyoruz. Yani giyiyoruz. Ondan sonra bülücün giyiyorlar. Bir de daracık giyiniyorlar. Çok fena oluyor yani. İslam'ın her şeyi güzel. Sıhhate de faydalı. Keseye de faydalı. Her bakımdan ahlaka da faydalı. Her bakımdan İslam'ın efendim emirleri güzel. Allah bizi İslam'ın güzelliklerini anlayanlardan eylesin. Hakim kardeşimizin evine gittik geçen gün. Amerika'da ihtisas yapmış bir kardeşimiz var. O da geldi. Her türlü sistemi biliyor. Amerika'da okumuş. Hocam diyor, her problemin, her meselenin optimal çözümü İslam'da diyor. Yani en uygun, en bütün şartları böyle düşünecek olursan en uygun çözümü İslam'da diyor. Yani Avrupa'da mesela hürriyet diyorlar. Hürriyetin aşırı verilmesi optimal sonuç getirmiyor yani. Verimli sonuç getirmiyor. Bir sürü karışıklıklar oluyor. Bazı şeylerin hür olmaması lazım. Mesela ahlaksızlığın hür olmaması lazım. Seks tam manasıyla hürriyet verdiğin zaman sıhhat de gidiyor, düzen de gidiyor. Efendim aile de gidiyor, cemiyet de gidiyor. İslam'ın koyduğu nizam güzel. Her şeyi incelediğimiz zaman diyor, kompütüre yazdığımız zaman gelen sonuçlar İslam güzel diye çıkıyor diyor. İslam'ın her bakımdan, her konuda çözümün optimal, en güzel, en faydalı, en güzel çözüm verdiğini arkadaşımız inceleyerek, hatta diyor hocam oturalım da beraber biraz programını yapalım kitabın, ben bunun kitabını yazacağım diyor. Gösteriyor yani. Onun için elimizde Allah'ın bize vahşetmiş olduğu, elimizde bulunan bu cevherin kıymetini bilelim. Şimdi bazı insanlar var, cevherin kıymetini bilmiyor. Antikanın kıymetini bilmiyor. Elinde bir tesbih var. Ya sen bu tesbihin kıymetini biliyor musun? Vallahi bilmem. Babamdan kalmış, dedemden kalmış. Sen bu vazanın kıymetini biliyor musun? Vallahi bilmem. Ben bunu beğenmediğim için bodruma atmıştım. Sen bu aynanın kıymetini biliyor musun? Vallahi bilmem. Kenarı, arşısı kırık olduğundan ben bunu duvara bile asmaya utanıyorum. Ya bu antika. Bu antika, bu yüz binlerce kıymetinde. Bazen 3 milyon, 5 milyon kıymeti oluyor. Bazen küçücük safsız bir fincanın 6 tane takımının şu kadar kıymeti oluyor. İşte bilmiyoruz yani. Biz İslam'ın güzelliklerini bilmiyoruz. Antika değeri olduğunu bilmiyoruz. Uyduruk şeylerle, suni şeylerle bizim elimizden güzellikleri Avrupa alıyor. Efendim uydurma, suni, bozuk şeyleri bize moda diye yutturuyor. O bir zamanlar o naylon modası neydi? 20 sene, 30 sene, 40 sene önce bir naylon modası çıkmıştı. Naylon gömlekler, kom gömlekleri böyle giyerdin, kale gibi yırtılmaz, böyle şey yapmaz. Herkes memnundu. Oh ne güzel gömlek bunlar. Yıka yıka giy. Ütü istemiyor diyordu. Ama hava almıyordu. Neden sonra baktılar ki millet, turistler buraya geldikleri zaman Şile bezinden gömlek alıyor. O zaman aklı başına geldi. Naylon gömleklerin zararını o zaman anladı. Hepimizin ayağı kaşıntı olduktan sonra anladık naylon çorapların kötü olduğunu. Onun için İslam'ın güzelliklerini görün, İslam'ın güzelliklerini anlayın, İslam'ın emirlerinin, Resulullah Efendimiz'in tavsiyelerinin ne kadar hoş şeyler olduğunu efendim bilerek sımsıkı kendi dinimize, kültürümüze, ahlakımıza, adabımıza sarılarak öyle yaşayalım. Çünkü hazine İslam. İslam hazine. Allah bizi bu hazinenin kıymetini bilenlerden eylesin. İki cihanın efendim saadetini bu hazineyi efendim şey yaparak, iyi kullanarak elde edenlerden eylesin. Fatiha-i Şerife Maal besmele. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in salaten ve selamen daimeyni mütelazimeyni ila yevmiddin. Aşr-ı şerif. Emma ba'du fe ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin, acizane naçizane yapmış olduğumuz hayratı, hazenatı, ibadatı, taatı, kardeşlerimizin okumuş olduğu 3 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, Kenan Çığman Efendi için okunmuş olan hatmi şerifi, diğer kardeşlerimizin yapmış oldukları tesbihatı, okumuş oldukları sureleri, ayetleri, zikirleri, tesbihleri, cümle ibadet ve taatlerimizle beraber ya Rabbi, lütfunla, kereminle, ahseni kabul ile makbul eyle. Bu ibadetlerimize, taatlerimize, zikirlerimize, tesbihatımıza, gayb hazinelerinden, fazl-ı kereminden, ecr-i cezil, sevab-ı kesirler ihsan eyle. Ya Rabbi, biz bu hasıl olan ücür-ü mesibatı evvelen ve hasreten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhi efsalü salavatü ve ekmelü tayyat ve teslimat hazretlerine acizane hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Ya Rabbi, bizleri Peygamber Efendimiz'e sevdir. Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut ve razı eyle. Amin. Efendimiz'in bizi sevmesine mani ne gibi halimiz, huyumuz, sıfatımız varsa bizi onlardan pak eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine en güzel tarzda uymayı, ittiba etmeyi, sünnet-i seniyyeyi en güzel tarzda yaşamayı, ihya etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek âlinin, pak ashabının, cümle etbaının dereceleri üzere ruhuna ayrı ayrı hediyelerik vasıl eyle. Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz aleyhisselama kadar gelmiş geçmiş cümle enbiya ve mürselin salavatullahi ve selamu aleyhim ecmain hazretinin ruhlarına da ayrı ayrı hediyelerik vasıl eyle. Senin cümle sevgili kullarının, evliyaullahın, saadat ve meşayih turuk-u aliyemizin, ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan Turuk-u Aliye Saadat ve Piranımızın ruhlarına, Ebu Bekir ve Sıddık ve Ali Mürteza'dan hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi'ye kadar gelmiş geçmiş birilerimizin, şeyhlerimizin ruhlarına, halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhlarına dereceleri üzere ikram eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Cümle hayrat ve hasenat sahiplerinin ruhlarına ikram eyle ya Rabbi. Beldemizin medar-ı ihtarı, başımızın tacı Yuşa Aleyhisselam'ın, sahabe-i kiramın, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin vesaire sahabe-i güzünün, Evliyaullah'ın, salihlerin ruhlarına da ayrı ayrı hediye ederek vasıl eyle ya Rabbi. Sair müminin-i müminat ve müslümin-i müslümat kardeşlerimize de ikram eyle ya Rabbi. Ahirete göçmüş olan bütün yakınlarımızın, sevdiklerimizin ruhlarına da ikram eyle ya Rabbi. Şu hediyelerimizin nuruyla, feyziyle cümlesinin kabirlerini pür nur eyle. Ruhlarını mesrur eyle. Makamlarını âlâ eyle. Kabirlerini cennet bahçeleri eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, biz yaşayan mümin kullarına da Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürümeyi nasip eyle. Hatmini indirdiğimiz şu Kur'an-ı Kerim'in şefaatine cümlemizi nail eyle. Bu hatimleri indiren kardeşlerimiz neleri murad etmişlerse muratlarına nail eyle. Korktuklarından emin eyle. Bu zikirleri yapan kardeşlerimiz neleri isteyerek o zikirleri yapmışlarsa dileklerini, taleplerini onlara ihsan eyle ya Rabbi. Evlatlarımızı lütfunla, kereminle hayırlı evlatlar eyle ya Rabbi. Yanlış yolda olanları doğru yola hidayet eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri müttekilerin başkanları, reisleri eyle ya Rabbi. Bizden sonra evlatlarımızı, zürriyetlerimizi imandan ayırma ya Rabbi. Şükre düşürme ya Rabbi. Şu diyarlardan İslam'ı çektirtme ya Rabbi. Ezanları susturma ya Rabbi. Senin dininin dünyanın her yerine yaymakta bizlere gayret, kuvvet ihsan eyle ya Rabbi. O şerefi bizlere bahşeyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'e en güzel tarzda hizmet etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizleri hakiki Kur'an ehilleri eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim'in şefaatiyle cennat-ı aliyata girmeyi cümlemize nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını ömrümüz boyunca seve seve yaşamayı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, ümmet-i Muhammed'e umumen rahmeyle. Hastalarımıza acilen şifalar ihsan eyle. Dertlilerimize devalar nasip eyle. Namurad olanlarımızı bermurad eyle. Naşad olanlarımızı kariben şadan-ı handan eyle ya Rabbi. Kendinden gayriye muhtaç etme ya Rabbi. Kimsenin önünde hor ve zelil etme ya Rabbi. Kimsenin önünde boyun büktürüp el açtırma ya Rabbi. Kimseye muhtaç etme ya Rabbi. Helal rızıklarla bizleri rızıklandır ya Rabbi. Helal kesiplerle bizleri kazançlı eyle ya Rabbi. Kazançlarımızın fazlalıklarıyla hayrat-ı hasenat yapmamızı, camiler, medreseler, çeşmeler, köprüler, hayrat-ı hasenat yapmayı, talebe yetiştirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e faydalı olmayı, en çok faydası dokunan insanlardan olmayı bizlere nasip eyle. Cümlemize sıhhat-ı afiyetli, ecirli, sevaplı, uzun ömürler ihsan eyle. bizde sevmediğin ne gibi hal ve huy ve sıfat varsa bizi onlardan pak eyle ya Rabbi. Sevdiğin amelleri, işleri, fiilleri yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Yolunda daim, zikrinde kaim eyle ya Rabbi. Biz cahiliz, bilmeyiz. Bize hakkı hak olarak göster ya Rabbi. Hakka uymayı nasip eyle ya Rabbi. Batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip eyle ya Rabbi. Şu ahir zamanın fitnelerinden bizleri koru ya Rabbi. Mesih-i Deccal'ın fitnesinden sana sığınırız. Bizleri koru ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri fazl-ı kereminle nail eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü şerlerinden bizleri mahfuz eyle. Ya Rabbel Alemin, son nefeste cümlemize iman ile Kur'an ile buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye diye mümin-i kamiller olarak canımızı teslim eden etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kabirlerimizi cennet bahçeleri eyle ya Rabbi. Kabirden mahşer günü kalktığımızda bizi arş-ı âlânın gölgesinde gölgelenenlerden eyle ya Rabbi. Mahşer gününün sıkıntılarına, korkularına uğratma ya Rabbi. Bi gayri hisab, duhul-i evvelin ile cennat-ı âliyatı Efendimizle beraber girmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, cennet-i şire cemalini gören kullardan eyle. Amin. Selamını işitenlerden eyle. Amin. Selamını senden duyanlardan eyle. Amin. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti habibikel müşteba ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. El Fatiha. Soruları hoca efendilere vereceğim. Onlar bu camekene atıyorlar cevaplandırıp ya da dergilerde neşrederler. Şimdi biraz durum müsait değil. Allah hepinizden razı olsun.